سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے، نئے نیلال رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک ملک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا پھول، پاہا پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی تمہیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے سب ہاتھ اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکی کہ عرش تک چاندنی چٹکے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ رسوائی میں، نئی دلہن کی تھپن میں کعبہ بکھر کے سنورا سنور کے بکھرا، حجر کے صدقے قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں منا کے دے، نظر میں دولا کے پیارے چلے حیا سے مہرا، سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر چل تجلیے ذات بہت کے تھے، خوشی کے بادل امنڈ کر آئے دلوں کے تاؤ رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود بجت آ رہے تھے، یہ جھوما میزا بزر کا جھومر کے آ رہا کان پر ٹھلک کر، فہار برسی تو موتی چڑھ کر حدیث کی گود میں بھرے تھے، دلہن کی خوشبو سے مس کپڑے نسیم گستا آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے، پہاڑیوں کا وہ حسن تزلی وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی، سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھاری چنے ہوئے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے ربا کا پہنا، کہ مجھے چھڑیاں تار لچکا آب تابا کے ہلکے تھے، پورا پرتا ملک جا تھا اٹھا دیا پرش چاندنی کا، ہجوم تارے کہاں سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے، غبار بن کر نثار جائے کہاں اس رہا گزر کو پائے، ہمارے دل بھولیوں کی آنکھیں رشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، غبار بن کر نثار جائے کہاں اس رہا گزر کو پائے، ہمارے دل بھولیوں کی آنکھیں رشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا گیتے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ہم کو ضرور ملے بھولا خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کرے تجھے وہ عالم جب وہ جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا بدولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا پاڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوبر ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے جو نجموں کا ان کے دھوم دھوم بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دنیا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی گھڑی گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا سہرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو غم دیوانہ تھا کہ گلشن یہ پٹ قدموں سے لیتے اتر مگر کرے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن دیکھے ابھی نہ آئے تھے پشتے جی تک یہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت تیری ہی مبارک گناہ سارا جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تارا کا چمکنا غزال دم خور نہ سا بھڑکنا تڑپتے آنکھوں پہ سائی کے تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں یہ بڑھاؤ بلائی بھول بھول اٹھی جو کرتے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے ستم کیا کیا سمت کٹی تھی کمر وہ خاکر راہ گزر کے اٹھا جایا کہ ملتے ملتے کتاب سب دیکھنا لایا ملتے ملتے کتاب سب دیکھنا پورا سن کے صدقے وہ گل گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل گل گل مہکتے گلشن ہرے ہرے نہا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سے جو سلطنت آگے گئے تھے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا چمکار ہر شہر کا ہو رہا تھا مجھے اپنا جانو اجالتے تھے کھنگالتے تھے کام الٹے وہ مہر انور کو ہے بد سے تپ چڑی تھی تپکرے چپ کے آپ تھے جو شیشے دور کا اثر تھا کمر کمر کمر تھا سفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے آدموں پہ لوٹتے تھے بڑھائی لہرا کے بہرے وحدت پلک کے ٹیلوں کیا حقیقت یہ عرش کرسی تو بلبلے تھے وہ ذکر رحمت وہ رخ جلوے تار چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری ضربا اوتی اطلس یہ تھال سب دھوپ چھاؤں کے تھے وہ سروے جمع خیراما نہ رک سکا ستھرا سے بھی داما پلک چھپکتی رہی وہ کب کے سبھی دعاں سے گزر چکے تھے پر جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہوش گئے تھے تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا مدام کہا وہ پہلو نقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ونولے تھے نقاب چھوٹی امید ٹوٹی حسرت کے بن بنے تھے رمش نگر کو جس نے سوچا رمش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے پپو کا پھوٹا حسرت کے جنگل پھول چمکا دہر دہر پیڑ چل رہے تھے جلوں میں جو مرد اکلوڑے تھے عجب پورے حالوں گرتے پڑتے وہ سترہ ہی پر رکے تھے تھک کر وہ سترہ ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا تب تیور آ گئے تھے کبھی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائے سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ بھوگتے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لوگ کے لیے مبارک ہو تاج آئے وہی قدم خیر سے پھلائے جو پہلے تاجے شرف دے تھے سن کے بے خود کہاں ہے آقا کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دیکھے تھے جھکا تھا مجھے کو عرش اعلی گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے کچھ عرش پر یہ آئی کے ساتھ دل جل ملائی حضور خورشید کیا چمک پہ چراغ اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر گلایا کہ چلیے حضرت تمہارے خاطر کشادہ ہے جو خاطر کشادہ ہے جو تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تمہاری خاطر کشادہ ہے جو قدیم پر بند راستے بڑے محمد قریب و احمد قریب آسر ورے ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤں تبارک اللہ شان تیری تجھ کو زیبا بے نیازی کہیں تو وہ جوش شترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جوش شترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے سے کہہ دو گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لائے اسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ عینوں متا کہاں تھا نشان کیف و قلعہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی کے منزل نہ مرحبا تھے ادھر سے پیغام آزیانا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجھتے ڈرتے حیا سے رکتے ادب سے جھکتے جو قربوں کی رب سے رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت پہ تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا لگا تک اللہ کے سلسلے سے ہوا نہ آخر بہار ابھرا پتا کی گودی کو لے کر پتا کے لگ کر اٹھا دیے تھے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مسلے نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے کھل چکے تھے اٹھے جو کسرے تنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں کوئی کوئی نہ کہہ کے وہ ہی ارے تھے وہاں تو جائی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ باغ کچھ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ گل کا پر اٹھایا یہ راہ میں کلیوں کی باغ تھا گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے وہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نفاس خطوط واصل کمال حیرت سر جھکائے عجیب چکر میں آئے تھے حجاب اٹھنے لاکھوں پردے ہر ایک پردے لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے خبر کو لے سو کرشن کی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی اول وہی گیا آخر وہی بات وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے چھوٹے نقطوں پھر میں ہو چار سے تو پوچھو سلام و رحمت کے تار خود کرے بلوئے تو نور پڑے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو بس رت شنشن یہاں جو کہتا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے وہ برج فتح کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارا چمک کے تھا خلد کا ستارا جو اس کے مر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی جنا کے گلشن تھے جھاڑ پرشی جو پھول تھے سب سنور بنے تھے رب کی نازش کے حال چکیے ادب و بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زندہ تھا کہ پودے کشاکش ارا کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند ہم کے کر کے ابھی نتاروں چھاؤ بدلی نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ لیلا کوئی نائت اسے بھی ان لاتوں سے حصہ ان لاتوں سے حصہ ہمیں ان لاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے باپٹے تھے سنانے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نشائی کی حوث نہ پروا روی کی کیا کیسے باپیے تھے سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر چلوا کر ہوئے تھے نگاہِ طرب کے سامان عرب کے صلوا علی الحبیب ماشاءاللہ اس وقت میرے پیارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا بہت ہی پیارا قصیدہ معراج ہم نے سنا, اور یہ چاہوں گا کہ امیل سنت سے اس قصیدہ معراج کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں, کہ اس کا لکھنا اور مشکل بھی ہیں مگر لطف بڑا آتا ہے, تو کچھ اس کے بارے میں چند ایک مدنی پھول اگر بیان ہو جائے. قصیدہ معراجیہ میں 67 اشعار ہیں, 67. اعلی حضرت کا کلام ہے تو علماء فرماتے ہیں امام الکلام کلام الامام, یعنی امام اہل سنت کا جو کلام ہے نا وہ شاعری میں جو کلام ہے یہ مراد ہے, کہ شاعریوں میں جو کلام ہے ان کا امام ہے. اعلی حضرت کا کلام علمی ہے, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار جو ہیں کہیں اس میں قرآن کریم کی تفسیر پائی جاتی ہے, قرآن کریم کی کسی آیت کے وہ ماتحت آ جاتا ہے, کہیں وہ حدیث پاک کی شرح پر مشتمل ہوتا ہے, کہیں وہ بزرگان دین اسلاف جو ہیں اسلاف کرام ان کے اقوال اس میں پائے جاتے ہیں, محاوروں کی بھی بکثرت اس میں محاورے بھی استعمال کیے گئے ہیں. اب یہ کلام جو نا ہم عوام کے لیے ہے تو سمجھنے میں بالکل یعنی کہ وہ اوپر سے گزر جاتا ہے, بلکہ علماء کرام بھی اس کو سب نہیں سمجھ پاتے, واقعی میں بولتا ہوں بہت بہت مشکل کلام ہے, اور اس میں اصل اس کی گہرائی اتنی ہے, ظاہری الفاظ کے تو چلو جس کو لغت پر تھوڑا بہت یعنی کہ ہے ملکہ تو وہ لغوی یعنی الفاظ کے معنی سمجھ لے گا یا ڈھونڈ لے گا کتابوں لغات کی کتابوں سے, لیکن گہرائی جو ہے نا اس کی, یہ اعلی حضرت فرمانا کیا چاہتے ہیں یہاں پر, یہ بڑا مشکل ہے, اس تک تو سب نہیں پہنچ سکتے. بعض علماء اس پر ایسا کلام کرتے ہیں ایسا کلام کرتے ہیں ایسا کلام کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. حضرت علامہ شمس الہدا دامت برکات العالیہ پاکستان تشریف لائے تھے تو ایک بار ہم میں ان کو لے گیا تھا, چلو فلاں سے ملنے چلتے, ایک عالم صاحب تھے اب نام بھول گیا, مفسر قرآن تھے اچھے عالم تھے, اب تو وہ بیچارے وصال پا گئے رحمت اللہ تعالیٰ, تو ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے, ہم ملنے گئے تھے, میں لے گیا تھا ان کو, ہم لوگ مل کے گئے تھے. تو مولانا شمس الہدا صاحب نے ایک شعر وہ ہے نا, روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا, خیرت کے جنگل میں پھول چمکا, دہر دہر پیڑ جل رہے تھے, شاید یہ شعر یا پتہ نہیں کوئی اسی طرح کا مطلب شعر تھا, وہ اس حضرت مفسر جو تھے ان سے پوچھا کہ اس کے معنی سمجھائے, انہوں نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا, تم بتاؤ, میرے کو کالی داڑھی تھی ایک نوجوان کو خاموش ویری سیریس پرسن بیٹھا ہوتا, اس نے بولنا شروع کیا, ایمانداری کی بات ہے یعنی کہ وہ جو اس نے کلام کیا نا آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا اعلی حضرت کے کلام پر, وہ یعنی کہ سمجھو کہ علم کے چشمے پھوٹ رہے تھے اس کی زبان سے, اور اتنا پیارا کلام کیا اس شعر پر اس نے, اپنے تو صحیح بات ہے سر سے گزر رہا تھا, اتنا ادق مضامین وہ نوجوان پیش کر رہا تھا, یہ نوجوان جو تھا یہ حضرت جنہوں نے اشارہ کیا نا ان کے صاحبزادے تھے, اب ان کے بعد وہی سنبھالے میں وہ ان کا جو ادارہ ہے, پنجاب کے دورے پہ جب ہم گئے تھے تو ایک بار ان کے مدرسے میں جانے کی سعادت ملی تھی مجھے, پھر زیارت ان کی ہوئی تھی, بڑا متاثر, اب نام وغیرہ بھول گیا ہوں, بہت یعنی کہ بڑے عالم, اب ہم لوگ کس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں عام طور پہ, وہ منچ پہ اسٹیج پر وہ داڑ داڑ داڑ مطلب جو بولتا ہے شعلہ بیانی کرتا ہے, بعض اوقات وہ بھی لیکن بہرحال وہ ہوتا ہے بعض اوقات عالم, لیکن بہت بڑا عالم ہونا یہ تھوڑا مطلب سب کا حصہ نہیں ہوتا. وہ بالکل دیکھو نا گمنام ہے, وہ عالم صاحب بہت گمنام ہے. مجھے بھی نام بھول گیا ان کا, آپ لوگوں نے بھی بہت مشکل نام, میں شعر بھی میں بھول گیا ان کا. اب وہاں بھی نہیں, وہ لائٹ میں بھی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی تحریر ہے نہ کتاب ہے. ایک مدرس سمجھو, تدریس کرتے ہوں گے, حدیث شریف پڑھاتے ہوں گے, عالم بڑے. ایسے کئی علماء کرام سنیوں میں, وہ جس کو ہمارے یہاں ماورا ہے, چھپے رستم بولتے ہیں ماورا ہے, ویسے کئی علماء اہل سنت میں الحمدللہ وہ موجود ہیں. میں صحیح بات ہے کہ میں حیران ہو گیا, بڑے بڑے علماء کی میں نے گفتگو سنی ہے, ان اکابرین کے سنی ہے کہ جن کو آپ نے خالی نام سنا ہوگا, مگر یہ اس نوجوان کی جو گفتگو میں نے سنی نا وہ اپنی جگہ پر تھی. اعلی حضرت کے کلام پر اس کو اتنا ماشاءاللہ معلومات تھی. اللہ ان کو اور برکتیں دے, ان کو اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے. سیریس بولتے ہیں, کفل مدینہ ٹائٹ. میں پہلے بھی چند بار حاضر ہوا تھا, وہ عالم صاحب اصل محبت بہت کرتے تھے دعوت اسلامی سے. تو اب یہ کہتے ہم ہمارے بچے کو کوئی پیار کرے گا نا تو ہم کو اچھا لگے گا, تو جو دعوت اسلامی سے پیار کرے گا نا اپنے کو اچھا لگتا ہے. میں جاتا تھا ان کے پاس کبھی کبھی, یاد بھی فرماتے تھے, محبت کرتے تھے, اور قرآن شریف کی تفسیر کے ماہر تھے. یہ آتے تھے تو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے علماء طلباء ان کے پاس جمع ہوتے تھے, اور شاید رمضان شریف میں یا کب یہ پورا قرآن کریم کی یہ تفسیر کا درس دیتے تھے ان علماء کو. بزرگ تھے, عمر رسیدہ تھے, اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائے. بڑی محبت کرتے تھے, دعائیں دیتے تھے مجھے. اب یاد تو مولانا منظور احمد نام تھا, یا بھول کیا ہوں یار, آپ کو یاد ہے مولانا منظور احمد کئی ہیں سر. ایک تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ نہیں, یہ بھی مولانا منظور, یہ وہاں دیتے تھے یار درس, یہ گزری کی طرف قمر الاسلام سلیمانیہ کی مسجد ہے نا, وہاں دیتے تھے شاید, دورہ تفسیر کرواتے تھے. اچھا آپ نے نام ہی سنا ہوگا, دیکھا کیا ہوگا, آپ چڈی پہنتے ہوں گے اس وقت, پرانی بات ہے, ہاں اتنا تو منع سے ہوں گے الحمدللہ. تو ان کے بیٹے سے بڑا متاثر ہوا, اور باپ کے ساتھ اندازہ لگائے. اب پہلے تو کوئی پلاننگ بھی نہیں تھی, حالانکہ تو ملنے گئے تھے شمس الرضا صاحب سے, تو بالکل پہلی بار ہی آمنا سامنا تھا, سوال بھی کیا, اور اچانک اس نے جو اصل یہ بھی کمال ہے کہ فل بدی کو جواب دے, ویسے تیاری کر کے تو چلو کوئی دے لے, فل بدی انہوں نے جو جواب دیا نا اس نوجوان نے, سارے بال کالے تھے ان کے, لڑکے تھے ان کے سکتے اپنے, ماشاء اللہ علم کا سمندر تھے. اللہ مزید فضید فم مزید. ہمارے لیے مشکل ہے یہ. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اتنا مشکل کلام یہ لکھا, تو اس کو لکھنے کے لیے تو کئی دن درکار ہوں گے. ان کے لیے مشکل نہیں تھا, اعلی حضرت تو وہ ہیں کہ وہ حرم شریف جب حرم طیب میں حاضر ہوئے تھے, علم غیب پر سوال ہوا تھا, بخار کے عالم میں وہ الدولت المکیہ, یہ آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کی معلومات ہے میری, اب یار بس تھوڑا بھول جاتا ہوں. الدولت المکیہ دو دن میں, آٹھ دن میں, دو دن میں, کوئی کتابیں پاس نہیں تھی اعلی حضرت کے, اس وقت تو سفر میں تھے, اور وہ کتاب ایسی لکھی میرے اعلی حضرت نے, بخار چڑھا ہوا تھا اور لکھے گئے لکھتے گئے, آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. میرے اعلی حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر وہ کلام کیا ہے الحمدللہ. آج بھی چیلنج ہے کہ جس کو علم غیب سمجھ میں نہیں آتا اس کا توڑ کر دے, نہیں کر سکتا. اعلی حضرت ایسے عالم تھے کہ بس صدیوں میں ایسا کوئی عالم پیدا ہوتا ہے, اتنے بڑے عالم تھے. یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہم کو اعلی حضرت کا دامن دیا ہے الحمدللہ. ان سے ہٹنا نہیں ہے, اعلی حضرت جو بھی فرمائے پریکٹیکل کر لیں آنکھیں بند, اپنی عقل اور ہوشیاری کے گھوڑے توڑا نہیں, ورنہ تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ پھر واقعی خون تھوکیں گے. ابھی تو شیر میں نے خون اندیشہ تھوکتے تھے, واقعی پھر خون تھوکیں گے, اور ایمان اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت اس دور میں بڑے ولی اللہ ہیں ہمارے لیے اور ہیں بھی ولی اللہ الحمدللہ. ان کا دامن بس ان کا دامن نہیں چھوڑنا. ایسا لگتا ہے کہ ہر آنے والا وقت اعلیٰ حضرت کی اہمیت کو مزید بڑھا رہا ہے. اب تو نفسا نفسی کا عالم ہے یار. بہت اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کے اشعار پلے پڑھے یا نہ پڑھے, پلے تو نہیں پڑھتے, بندہ جم آ جائے جمے جائے. نعت سننے میں یہ کوشش کی جگہ آنکھیں بند ہو اور تصور سرکار کا ہو. اب سمجھ پڑتی ہو تو زیادہ لطف آئے گا ظاہر ہے. تو بس ادھر ادھر دیکھ کر پڑھنے سننے کا پھر لطف ظاہر ذوق نہیں رہتا. نعت خوانوں سے بھی میری مدنی التجا, جب بھی پڑھیں اللہ توفیق دے جتنی دیر ہو سکے آنکھیں بند کر کے. بعض اس سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ عادت ہوتی ہے. کوشش کریں, ایک دم سے عادت نہیں نکلے گی, کوشش کرتے رہے کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو وہ تصور جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. پھر جس دن آپ تصور باندھ کر پڑھیں گے نا تو آپ بھی کہیں نکل جائیں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے سننے والے بھی منزل پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سیرہ معراج, اس کے آخر میں جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر بیان کیا, ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. قبول سرکار ہے تمنا. قبول دونوں تلفظ ہیں صحیح. نہ شاعری کی حوث نہ پروا, روی تھی کیا کیسے کافی تھی. یہ دوسرا مصرع جو ہے روی, تو یہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. یہ میرا خیال ہے جو نعت شریف ہے یا جو کلام یا نظم ہے اس کی شاید کوئی اصطلاحات ہیں. یہ ثنا سرکار ہے, اس میں میرا کام ہے سرکار کی ثنا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عاجزی فرما رہے, میرا کام سرکار کی ثنا ہے, باقی اپنے کو شاعری وغیرہ آتی جاتی نہیں ہے. نہ شاعری کی حوث نہ پروا, نہ ہرس ہے نہ حوث ہے نہ پروا, شاعری آتی کب ہے. یہ بارگاہ رسالت میں ثنا خانی کے اعتبار سے آپ اپنی عاجزی کا بیان فرما رہے, ورنہ اعلیٰ حضرت پائے کے شاعر بھی تھے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. بس آقا قبول کر لیں, تمنا یہ کہ آقا قبول کر لیں, لوگ داد دیں نہ دیں آقا قبول فرما لیں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پروا. مجھے بھلے شاعر نہ کہیں لوگ, کوئی حاجت نہیں ہے مجھے اس کی کہ میری کوئی شاعری کوئی اعلیٰ درجے کی شاعری مانی جائے. روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. روی کے معنی کئی بار دیکھے لغت میں, پھر اس وقت ذہن سے نکل گیا. بھائی کوئی ہیں تو صحابت آپ لوگوں یاد ہوگا روی, ہاں دیکھ لیں مطلب اس کے معنی روی کے, تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا پورا کلام. قافیہ تو وہ ہے, یہ مطلب قافیہ جو تھا نا یہ شعر میں اگلا جو لفظ آتا ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے. جیسے کہ اس میں میں آپ کو اسی میں جیسے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, تو یہاں یا ہے نا یہ یا تھے جو ہے نا یہ ردیف ہے, اور ہوئے گئے مٹے چھٹے چلے, یہ آخر میں جو یا آ رہی ہے نا بڑی یا, یہ اس کا یہ قافیہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بالکل یہ کلام جو اعلیٰ حضرت کا شاعری کے عین قواعد کے مطابق ہے, عاجزی ہے. روی تھی کیا کیسے قافیہ تھے, اپنے تو بس آقا کی ثنا خانی میں آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے تھے, وہ لکھوا لیا جیسا چاہا لکھوا لیا. اس کا پتا نہیں مجھے, پڑھا نہیں اس کے بارے میں. آپ لوگوں میں سب کسی نے پڑھا ہو تو اچھا ہے, لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے, مجھے یاد نہیں ہے, مجھے پڑھا ہوگا تو یاد نہیں ہے. ماشاء اللہ شاعر صاحب تھے, وہ اپنا کلام چیک کروانے آئے تھے. اچھا وہ ہندی میں وہ کلام تھا, سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل, برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل. محسن کاکوری صاحب, تو تو وہ اسی کچھ معراج کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے تصحیح بھی فرمائی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کو درست کیا تھا اور گنگا جل کو اس کا واسطہ کیا، پھر اعلیٰ حضرت نے اسی دوران پھر لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ شاعروں نے گپلے بہت کیے یار، بہت گپلے کیے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام اور اپنے جو اکابر علماء کرام ہیں ان کا کلام پڑھا ہوا ہے، مہنگا پڑھا ہوا ہے دوسروں کا، جب تک اپنے کسی ماہر سنی عالم سے چیک نہ کروا لیں. گنگا جل کی تعظیم جو ہے نا یہ کفر ہے، ان کے مقدس یہ ہیں مطلب یہ دریا، ہمارا مقدس تو زمزم شریف ہے، ان کا یہ ہے گنگا جمنا کچھ ان کی ترکیب ہے، یہ ہمارا اس پہ کوئی مطلب عقیدہ نہیں ہے، گنگا جمنا کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ایک غیر مسلم طبقہ ہے وہ ان کیا مقدس ہے. روی یہ راہ، اچھا روی ہے قافیے کا سب سے پچھلا بار بار آنے والا حرف روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے، یعنی قافیے کا سب سے پچھلا بار بار آنے والا حرف جو ہے یہ روی کہلاتا ہے، یہ لکھا اعلیٰ حضرت نے لغت میں لکھا ہے، تو وہ تھے تو ردیف ہے حرف آخری، جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، اس کا الف جو ہے یہ روی ہے، اس کا وہ جو شعر ہے ثناء اپنا نبی رحمت شفیع امت رضا کو بھی رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص نعمت کے وہاں بٹے تھے، رحمت کے وہاں بٹے تھے، تو ایک عالم صاحب کہنے لگے کہ شاید اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی تھی، کہ اعلیٰ حضرت نے دعا مانگی کہ خاص خلعتوں کے وہاں بٹے تھے اس میں سے حصہ ملے، تو اعلیٰ حضرت کو واقعی حصہ مل گیا تھا، جو لگتا ہے جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے علوم کے دریا بہائے ہیں اسی خلعتوں میں سے حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. محبت کی باتیں ہیں، محبت کا نقطہ یہ، اب بے عین ہی وہی خلعتیں جو سرکار کو عطا ہوئی سر، وہ تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی، ان کی برکتیں ہم کو نصیب ہوں، وہ خصوصی نوازشات، خصوصی کرم تھا، اس کا کوئی چھینٹ ہم پر پڑ جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے، سوال کے معنی ہی پوچھنا، جیسے شب معراج کی رات، شب براءت کی رات، بپا ابھی آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ثنا خوانی قبول فرما لیں، تو جو جب اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے تو اس وقت عوام دیکھ کے بھی بعض اوقات کلام منتخب کیا جاتا ہے یا طرز وہ موقع کے مطابق منائی جاتی ہے نعت کی، تو کیا ان چیزوں کا خیال رکھنا مطلب اخلاص میں کمی کہلائے گا؟ اچھی نیت سے یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے، اب عوام کے سر سے گزرے ایسی گفتگو کریں گے کلام کریں گے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا بسا اوقات، تو عوام کی سمجھ میں ایسا کلام پڑھیں گے تو وہ سنیں گے بیٹھیں گے، ان میں محبت پیدا ہوگی، ان کو رقت آئے گی، سچکا پڑے گا ان کو، ورنہ سچکا بھی نہیں پڑے گا، تو شرعن تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن مشکل پڑھنے میں بھی تو کلام ہے نا، مشکل اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں پر روب بیٹھے ہوئے, یار کیا کلام اس کو یاد ہے یار, اس سے اشعار پڑھ رہا ہے, اپنے سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں, یہ پڑھے ہی جا رہا ہے, بڑا یاد اور رٹا اپلیکیشن, رٹا ہوا ہوتا لوگوں کو, مانا اس کو ایک بھی نہیں آتا ہوتا, عام ناطقوں کو عام طور پہ مانا تھوڑی آتے ہوتے, کوئی کوئی ہوتا ہوگا اس کو آتے ہوں گے, اعلیٰ حضرت کا کلام تو سمجھنا ہم لوگوں کا بس کا روگ نہیں ہے. اب یہ تو شہر ہی بھی کہاں سمجھتے ہیں, عام طور پر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم کلام پڑھیں تو اس کو سمجھ لیا جائے, کیا کہہ رہے سمجھے نا, سمجھن تھا اڈا جن جو آئے جگہ جو نام گنا تھوڑا تعلیم گنی ہے اردو اڈا اڈا تو خاص یو پی جو نام تک کالونی ہے یو پی جو اردو ساری ہوئی تھی بہرحال یہ کہ وہ علاقہ ہو یا ایک آئیں جو کھارا در ہوئے ہاں اردو اب اردو جو ہے نا یہ کمزور ہو گئی نہ اب تو میرے کو بہت تجربہ ہو گیا ہے بہت اگر میں پوچھتا نا یکم مانے کتنے تو شاید ایک تعداد ہوتی جو ہاتھ نہ اٹھاتی اب نہیں سمجھتے یکم دووم سیووم سیووم کو سوم بولتے دیووم کو دوم بولتے تو پرانی بات ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کی نعت کا ایک شعر ہے, کروں مدحا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں, اس کے معنی یا کوئی تھوڑا سا وہ ہو جائے, ریاست ہے ریاست نان پارا تو اس کچھ لوگ لوگوں نے کچھ شاعروں نے بارگاہ اعلی حضرت مرض کی کہ ریاست نان پارا کے نواب کی تعریف میں یا کہو خوش آمد میں کوئی کلام لکھ دیں کچھ نوازشات ہو جائیں گی انعام مل جائے گا, تو اعلی حضرت نے اعلی حضرت تو یوں عام مالداروں کے یا لیڈروں کے تو خوش آمد تو کرتے نہیں تھے, اہل اللہ کی شان کے خلاف ہوتا ہی ہے, تو اعلی حضرت نے پھر بارگاہ رسالت میں کلام لکھا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یعنی میں ایسی بارگاہ میں کیوں کلام نہ لکھوں کہ جن میں کوئی خامی نہیں ہے, باقی تو جو بھی حکام ارباب اقتدار خامیوں سے بھرپور ہوتے ہیں, کلام لکھا اور آخر میں کروں مدحا اہل دول رضا, دول یہ دولت کی جمع ہے, دول اہل دول یعنی مالداروں اقتدار والوں بادشاہوں حق حکام, تو کروں مدح اہل دول رضا یعنی میں مالداروں کی یا حکام کی میں تعریف کروں, پڑے اس بلا میں میری بلا, یہ محاورہ ہے میری بلا تو اس بلا میں تو میری بلا پڑے, میں ایسا نہیں کرتا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درگاہ بھکاری ہوں, مجھے اس سے انعام نہیں چاہیے, مجھے ان سے بھیک چاہیے, انعام کے قابل میں کہاں, مجھے ان سے بھیک چاہیے, میں تو گدا ہوں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں, نان پارا نان مانے روٹی پارا مانے ٹکڑا, تو اعلی حضرت نے اس نان پارا کو بھی اس میں سمو لیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, جدھر مال دیکھوں تو لڑک جاؤں, نعت خوانوں کو تو سمجھنے کا اس میں بہت ہے, جو نعت خوان اگر پیسوں کے پیچھے ہو تو, سب تو نہیں ہے ماشاء اللہ, لیکن جو ہو اور جس کو یوں شیطان وسوسے ڈالتا ہو کہ وہاں لفافہ ملے گا تو وہاں اڑتے ہوئے پہنچ گئے, جہاں غریب بڑا ہے تو گلا بیٹھ گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, پیسوں کے لیے نہیں پڑنا چاہیے, یعنی جس کریم کی ہم ثنا خوانی کر رہے ہیں اس کے خزانے میں کمی کیا ہے یار, ہے نا, ہم پھر یار پیسوں کے لیے بھاگے ہیں اور مالداروں کی سیٹوں کی خوش آمدیں کریں, غریب بولے تو ہماری طبیعت خراب ہو, دو رات کا رت جگا ہو, سیٹ کا فون آوے تو دس رات کا رت جگا ہو, یسر لبیک کر کے ہم پہنچ جائیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, خیر سب ایسا نہیں کرتے, لیکن بھر نہیں کرنا چاہیے ہم کو. اس لیے بولتا ہوں آنکھیں بند کرو, آنکھیں کھولو گے تو وہ نوٹیں چلتی ہیں, نوٹ پر نظر جا سکتی ہے, جوش آئے گا. پھر اب جوش وہ اللہ رسول کی محبت میں نہیں آیا, وہ نوٹ پہ آیا. تو یہ تو مارے گئے نا. ایاز جو محمود ایاز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک کافر کو زمین پر پٹک دیا. اچھا وہ تو اور تو پھر آپ ہٹ گئے جی کہ اس وقت میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا لیکن اب میرا نفس آ گیا تھا. تو نے تھکا تو اب مجھے غصہ آیا کہ میں اپنے لیے ماروں, تو اپنے لیے تو لڑ نہیں رہا تھا میں, اس یہ دیکھ کر مسلمان ہوا نا. سبحان اللہ اخلاص کی مثال ماشاء اللہ. تو اخلاص تو آنکھیں بند کر کے صحیح بات ہے, بلکہ جہاں پیسے ملے نا وہاں جوائز نہیں. سچی صحیح بات بولتا ہوں, وہاں جوائز نہیں کہ میں نہیں لوں گا نہ بولوں گا, کیونکہ نہ بولنے میں بھی مطلب وہ تھوڑا نفس ہے نا. بڑا شکر رسول, پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا, نوٹوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ نوٹوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے, وہ دیکھتا نہیں ہے واقعی. لیکن اب جس پر برسات ہو رہی ہے اس کو تجربہ ہوگا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں. تو لیکن ہم ذرا ہر ایک کو نہیں کہتے, جو کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ نور کی برسات میں نہانے میں مزہ ہے, نوٹوں کی برسات میں نہانے میں خطرہ ہے, رسک ہے, ویری رسک. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, سب کو اخلاص نصیب فرمائے. بس میرے یہ دو چار نعت خوان بیٹھے ہیں, اب مجھے چھوڑ کے نہیں جانا یار. آپ کو درخواست ہے یار, آپ نوٹوں کے پیچھے نہیں جانا, اب میرا ساتھ دینا. اب ویسے بوڑھا ہوں, اب پتا نہیں کتنے سال آپ کے مسلط رہوں گا, اور جانا کہیں نہیں ہے یار. اور میں چلا جاؤں پھر بھی میری دعوت اسلامی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور جیسا یہ بولیں کہ بھائی تم پیسے دو گے تو ہم پڑھنے دیں گے, تب بھی آپ کو لبیک بولنا ہے. یہاں لو بھائی پیسے بھی لو, ہم کو پڑھنے دو یار. مبالغہ ہے, بس اللہ کے لیے پڑھیں گے, نگاہ مصطفیٰ پانے کے لیے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی یار. وہ نا مطلب جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. لاکھوں روپے کا ڈھیر کوئی لگا دے نہیں جانا آپ نے. ہاں بس ہم یعنی کہ بکاؤ مال نہیں بننا آپ. بس کرمد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا نے میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. کرمد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں کرتا ہوں، اپنے کریم کا میرا دین پارا گنا نہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کرامت، دعل رضا پڑے اس پلا میں میری بلا میں کرتا ہوں، اپنے کریم کا میرے کریم قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرے کریم نے جواہر سے بھر دیا دادا گیا چکا ساس مانے کے شب گدا فلک میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارا بلا میں گدا اپنے کریم کا، میں گدا اپنے بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر تمہارا دل اس اضطراب میں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دل بے بس ہوں طاقت، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و تاب وہ میں گدا نبی کائی ہو، میں گدا ہوں اپنے غریب کا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، میں گدا ہوں اپنے غریب، رو رو ایسے گئے اور یہ رہ گئی دل میں یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے. سنو گے لگنا زبان کریم سے دوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے گئے. میں گدا ہوں اپنے میرا دین پارا میرے تو آپ ہی سب کچھ رہا متے زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یہی تو سہارا ہے زندگی یہی تو دیکھنے کب آؤں گا کب تلک تڑپاؤں گے مجھ کو آخر یا نبی آہ پلے زر نہیں رختے سفر سر بر نہیں تمہیں بلا لو تمہیں بلانے پر ہو قادر یا نبی دنیا اب تو بس ایک ہی دور ہے کہ مدینہ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وإياكم کس کی رسائی جاتے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار گستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے للی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤں کے تھے خوشی کے بادل لمڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں بس رہا گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جگہ بچھے تھے خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھر مٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے تجلیے حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا گمانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری ضربت اودیت لس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے جو ہم بھی واہوں خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ